غم دې په زړه سوری کړم ډیر می یادېږې آشنا، غم دې په زړه سوری کړم ډیر می یادېږې آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږې آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږې آشنا، غم دې په زړه سوری کړم ډیر می یادېږې آشنا، غم دې په زړه سوری کړم ډیر می یادېږي آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږي آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږي آشنا، مدام دا ستا د لیدو ارمان په زړه کې ساتم، ساده پیرا کورونا هجران په زړه کې ساتم، مدام دا ستا د لیدو ارمان په زړه کې ساتم، ساده پیرا کورونا هجران په زړه کې ساتم، کله بارا شیارا صبا زوریږي آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږي آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږي آشنا، غم دې په زړه سوری کړم ډیر می یادېږي آشنا، غم دې په زړه سوری کړم ډیر می یادېږي آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږي آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږي آشنا، یو ورځ به دا زولنې او زنځیرونه مات شي، دا د وحشت او جبر ستر زندانونه مات شي، یو ورځ به دا زولنې او زنځیرونه مات شي، دا د وحشت او جبر ستر زندانونه مات شي، دا امتحان شبی دی خود با تیریگی آشنا، دا امتحان شبی دی خود با تیریگی آشنا، زما بندی لالیا نامی هیریگی آشنا، زما بندی لالیا نامی هیریگی آشنا، غم دې په زړه سوری کړم ډیر می یادېږي آشنا، غم دې په زړه سوری کړم ډیر می یادېږي آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږي آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږي آشنا، ستفولادی عظم تا نند حیران نړۍ، ستا ایمانی قوت تا د سرگردان نړۍ، ستفولادی عظم تا نند حیران نړۍ، ستا ایمانی قوت تا د سرگردان نړۍ، خدی په ننګ افرین خچی کړېږي آشنا، خدی په ننګ افرین خچی کړېږي آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږي آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږي آشنا، غم دې په زړه سوری کړم ډیر می یادېږي آشنا، غم دې په زړه سوری کړم ډیر می یادېږي آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږي آشنا، زما بندي لالیا نامي هېرېږي آشنا، ستا په نازکه صحرا چینن گردونه پراتا، تل دی په یاد کې آشنا ماته غمونه پراتا، ستا په نازکه صحرا چنن گردون پراتا تل دی پا یاد کی اشنا ما تا غمون پراتا راز بشیرا هم هاغا چی تخلاص گے اشنا زما بندی لالیا نمی ہیری گی اشنا زما بندی لالیا نمی ہیری گی اشنا غم دے پزڑا سورائی کلم دیر می یاد گے اشنا غم دے پزڑا سورائی کلم دیر می یاد گی اشنا زما بندی لالیا نمی ہیری گی اشنا زما بندی لالیا نمی ہیری گی اشنا ستا درات لو پتمعا زما ورزش پی تیری گی پا جدائی دی گرانا پا مالم بی تیری گی ستا درات لو پتمعا زما ورزش پی تیری گی پا جدائی دی گرانا پا مالم بی تیری گی عطا حقانی تتل مدام یاد گے اشنا عطا حقانی تتل مدام یاد گے اشنا زما بندی لالیا نمی ہیری گے اشنا زما بندی لالیا نمی ہیری گے اشنا غم دے پزڑا سورائی کلم دیر می یاد گے اشنا غم دے پزڑا سورائی کلم دیر می یاد گی اشنا زما بندی لالیا نمی ہیری گے اشنا زما بندی لالیا نمی ہیری